को देख कर देखता रह जाना। आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। इसी बहर में वसीम बरेलवी की गजल है, आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। रास्ते की तरह देखता रह गया, रास्ते की तरह देखता रह गया, रास्ते की तरह देखता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों ਸਾਥੀਓ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਂਧੀਓ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਂਧੀਓ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਯੇ ਦੀਆ ਯੇ ਦੀਆ कैसे जलता हुआ रह गया ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया आते आते मेरा नाम सा रह गया उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया आते आते मेरा नाम सा रह गया।